away, and they call it kid stuff. And though it mattered little then, the childish games you'd always win. Now the stakes are higher and it's no longer kid stuff. Kid stuff when I was little was sitting in the middle of a cotton candy world. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Την ακούμε, τη φάρμα των ζώων και τα δύο ζώα. Μάλιστα, μάλιστα, ναι. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας. Η κακοκαιρία, δεν ξέρω, μπορεί να ακούγονται βροντές και κεραυνοί αυτή τη στιγμή ενώ κάνουμε την εκπομπή εδώ στο μαγευτικό μεταξουργείο και έχουμε... Είναι εφέ αυτά, δεν είναι βροντές. Περίμενα να σε προλογίσω όμως. Παρακαλώ, ναι. Έχουμε μαζί μας έναν τον κατάλληλο άνθρωπο για να μιλήσεις για φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, όπως του είπα και στο τηλέφωνο, η κατάσταση πλέον είναι πώς είναι ο Ιαβέρης για τα τροχαία. Κάτι τέτοιο είναι ο πουλής πλέον για τις φυσικές καταστροφές. Είναι ο επαγγελματίας πληγέντας. Παιδί μου, είμαι... Πώς είναι, στο Vice δεν το λένε αυτό, το πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Ναι. Αυτό. Ναι. Δεν ταιριάζει αυτό. Ναι. Ακόμα τσαπίζει νερό ο Κωνσταντίνος, ρωτάει το chat. Ναι. Ναι, έχω κάνει ένα διάλειμμα αυτή τη στιγμή για να μιλήσω στο ραδιόφωνο, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά είμαι ο άνθρωπός σας για πυρκαγιά, πλημμύρα. Είμαι, πώς πω, άλλος κάνει, ξέρω εγώ, ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ και έχει το ρεπορτάζ το σχετικό με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κάνω ρεπορτάζ φυσικές καταστροφές. Πηγαίνω, βρέχομαι και βγαίνω μετά από αυτά με το... που είσαι με το μικρόφωνο και σε φυσάει ο αέρας και φωνάζεις εκεί πέρα. Αυτό. Ναι, ωραία. Ο Κωνσταντίνος είναι στη Βαρυμπόμπη, όπου έγινε αυτό που ο κύριος Πέτσας δεν συνέδεσε για την Εύβοια. Βέβαια το μάζεψε χθες, αλλά σίγουρα δεν συνδέεται. Πλημμύρισε η Βαρυμπόμπη. Κοίταξε τώρα, δεν έχω εικόνα γενική, γιατί είναι κάπως... Ξέρεις, να σώσω τον πισινό μου, ας πούμε. Πώς να το πω τώρα ευγενικά. Καταλαβαίνεις, μιλάς με πυρόπληκτο. Με αυτούς που βγαίνανε το καλοκαίρι στις φωτιές και λέγανε Μητσοτάκη και τα λοιπά. Κατάλαβες, υπάρχει μια... Α, τώρα μήπως έχεις μεγαλύτερη ελευθερία να εκφραστείς τώρα που είσαι πυρόπληκτος, ότι όλο δικαιολογείται. ναι. Δεν δεσμεύομαι από την δημοσιογραφική δεοντολογία. Μπορώ πια να μιλάω ως πυρόπληκτος. Είσαι εδώ ως πολίτης αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει την ημέρα μου πολύ, πολύ ήρεμα, διάβαζα το πρωί δηλαδή, και μετά λαμβάνω ένα απειλητικό τηλεφώνημα από τη μητέρα μου. Έχει μπει νερό στο σπίτι στη Βαρυμπόμπη, και βεβαίως το να προσπαθείς να βρεις κάποιον από αυτούς που κάνουν αποφράξεις, υδραυλικό ή κάτι τέτοιο σε αυτές τις συνθήκες, δεν είναι ότι σου λέει θα έρθω την άλλη Πέμπτη, ότι κλείνει το τηλέφωνο, πατάει απόρριψη κλήσης κατευθείαν. Όπως καταλαβαίνεις, με το χαμό που γίνεται σε όλη την Αθήνα αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ναι, με εξαίρεση τον Στέλιο Πέτσα, νομίζω ότι οι υπόλοιποι καταλαβαίνουμε ότι μετά τις φωτιές έρχονται πλημμύρες και αυτό δεν είναι παράξενο. Απίστευτο. Δεν είναι απρόβλεπτο και δεν είναι... Ο οικονόμου δεν είπε με το Θεό. Δεν τα... Ναι. Ωραία. Δεν τα βάζεις με το Θεό. Κακιά η μοίρα, ριζικό, ναι. Κανένα ευχέλαιο να κάνετε εκεί στη Βαρυμπόμπη. Εγώ δεν τα βάζω με το Θεό. Ο Θεός τα έχει βάλει μαζί μου. Εγώ δεν έχω τίποτε με το Θεό. Τον αφήνω στην ησυχία του. Δεν έχω καν μαχητική αθεία. Απλώς εκείνος φαίνεται να τραβάει κάποιο ζόρι μαζί μου και να με κυνηγάει. Τι να πω τώρα, οι εικόνες... Μιλώντας με τον Θάνο, του λέω: Κοίταξε, Θάνο, τώρα δεν έχω δει επικαιρότητα. Έβγαζα νερά. Μου λέει, μην ανησυχείς, αυτή είναι η επικαιρότητα. Οπότε μιλώ και εγώ πια έτσι με το στυλ αυτό του πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ό,τι εικόνες έρχονται είναι σχολιά με τα παιδιά σε θρανία, δρόμοι στην Αθήνα πλημμυρισμένοι. Αυτές είναι οι εικόνες που έχουμε. Mm-hmm. Ασχολούμαστε πιο συχνά από ό,τι το συνηθίζαμε με εικόνες τέτοιες καταστροφής. Είναι φθινόπωρο και βρέχει, γράφει ο Μάτος στο chat. Θα το βαφτίσουν ακραίο καιρικό φαινόμενο, ξέρω εγώ, παράξενα φαινόμενα κλπ. Τώρα, υπάρχει μια δόση υπερβολής, υπάρχει και μια δόση πραγματικότητα σε αυτό. Γιατί να θυμίσω ότι όταν έγιναν οι πυρκαγιές, βγήκε το αστεροσκοπείο Αθηνών και είπε: παιδιά, αυτά περί μικροκλίματος δεν υπάρχουν. Δηλαδή, μέχρι δύο ποφόρ είχε στις περιοχές που κάηκαν. Φώναζαν οι άλλοι 6-7 μποφόρ και δεν ξέρω εγώ τι. Ή και στα χιόνια. Θυμάσαι τα χιόνια πέρσι. Ποτέ δεν είχε να ρίξει 50 χρόνια τόσο χιόνι στην Αθήνα και λοιπά. Ναι, και δεν είχε. Οπότε τίποτα δεν αποκλείεται. Θα μετράνε το νερό τώρα, πόσους τόνους νερού έριξε σε πόσο λίγο διάστημα και πούνε εντάξει ρε παιδιά, ήταν πρωτοφανές. Αχ, Παναγιά μου. Υπάρχει και άλλη άποψη, την οποία πρέπει να αναφέρουμε για την τήρηση της διοντολογίας. Συγγνώμη Κωνσταντίνε. Ναι, ναι. Και επειδή πάντα υπάρχει αυτό το υποκειμενικό στοιχείο στη μαρτύρια σου, γιατί εντάξει, φτιαρείς νερά. Οπότε την καταλαβαίνουμε την αγανάκτηση ως Νέα Δημοκρατία, αλλά εντάξει, ξεφορτώσουμε μας και λίγο. Ατομική ευθύνη. Λογικά. Ναι. Ναι. Θα διαβάσω και την άλλη άποψη. Αν μου επιτρέπεις. Γιάννης Ροβέρδος είναι η άλλη άποψη. Ναι, προφανώς. Αγαπημένοι μου φίλοι. Να ξεκινήσει και καλά η εκπομπή. Θέλω να σας ευχηθώ η σημερινή. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αυτό δεν ήθελε μια μουσικούλα από κάτω, ένα μουσικό χαλί. Τώρα θες να με βάζεις να κάνω δύσκολα πράγματα, έτσι. Ο Βασίλης Μύτικας. Δεν έχω ειδικό χαλί για τέτοια. Όχι ειδικό, ρε παιδί μου. Βάλε κάτι. Κάτι. Ωραία, έβαλα. Ωραία. Ναι. Αγαπημένοι μου φίλοι, mm-hmm. Θέλω να σας ευχηθώ η σημερινή βροχερή 5η του Οκτωβρίου να είναι υπέροχη για όλους σας. Ακούγονται πινελίκια εδώ μεταξύ. Τα φαντάζεσαι την ώρα που το. Γνωρίζω ότι ζούμε σε δύσκολους και επικίνδυνους καιρούς. Γι' αυτό σας καλώ να εμπνέεστε από τη θαυμάσια χώρα που έχουμε την τύχη να ζούμε και από την ιστορική, μοναδική κληρονομιά των προγόνων μας, από τη σοφία του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Σοφοκλή και τόσων άλλων που πάτησαν τα άγια χώματα αυτά. Κατάλαβες, τα χώματα που πατάς τώρα και κάνεις και λάσπες, τα πάτησε ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης και ο Σοφοκλής. Οπότε μην μιλάς πολύ. Γι' αυτό... Αυτό είναι ένα δικό μου σχολείο, συγγνώμη. Γι' αυτό μην συμβιβάζεστε. Μην προσαρμόζεστε στα ψέματα, στη μιζέρια, την κακοήθεια, την μικροπρέπεια που δυστυχώς κατακλείζουν την καθημερινότητά μας. Αντισταθείτε! Εν τω μεταξύ, διαβάζεις το ρήμα κατακλείζουν και σκέφτεσαι τον κατακλυσμό κατευθείαν. Το τελευταίο που κάθεσαι να σκεφτείς είναι η κακοήθεια και η μικροπρέπεια. Ναι, ναι, ναι. Ενώ το μη προσαρμόζεις τα ψέματα, ξέρω εγώ, που έρχεται από το fake news με πόδια εκεί πέρα. Αυτό πάντως είναι. Είναι πραγματικό αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είναι πραγματικό, είναι πραγματικό. Είναι η ανάρτηση του πριν 5 ώρες. Σε ένα από τα προφίλ. Ψάξε το προφίλ που κοιτάει επίσημα προς τα δεξιά του, στα αριστερά σας. Έχει αυτή τη φάτσα εκεί πέρα την. Το γάι, που είναι Γιάννη Λοβέρδο Α με Γιάννη Λοβέρδο Β, με Λοβέρδο Γιάννη, με Τζον Λοβέρδο. Νομίζω σοβαρεύτηκε και τα έχει κόψει αυτά. Α, τα έχει κόψει αυτά. Τι να σου πω, Ρεζί. Νομίζω ότι αυτό χρειάζεται. Δηλαδή, μπαίνει νερό στο σπίτι σου. Να λες, εντάξει, έχει μπει νερό στο σπίτι. Βγάζω νερά από το σαλόνι. Αλλά. Ας σκεφτούμε τη σοφία του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Σοφοκλή και τόσων άλλων που πάτησαν αυτά τα άγια χώματα. Εμένα μου έρχεται Eurovision σε αυτό. Παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ήταν αυτό για υπόκρουση, αλλά δεν πρόλαβα. Ναι, ναι. Ναι. Παιδί μου, είναι αυτό που το γράψανε κιόλας κάποιοι φίλοι μας. Ότι, ρε παιδιά, άμα είναι κάθε φορά που συμβαίνει κάτι να φταίω εγώ, και να μην υπάρχει κράτος. Μόνο για να μας βαράει το έχουμε. Τι το έχουμε δηλαδή το κράτος? Δηλαδή όλη αυτή η φάση με την ατομική ευθύνη είναι ότι κάθε φορά που θα χρειάζεται κάποιος να κάνει κάτι για μένα θα μου λένε ας πρόσεχες. Αυτό είναι το θέμα με την ατομική ευθύνη. Mm-hmm. Δηλαδή τόσο καιρό αυτό προετοιμάζαμε. Να το χτίζεις καλύτερα ρε φίλε τώρα. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κρήτη. Θα τα χτίσουμε σωστά. Να πω. Να τα χτίσουμε σωστά. Απλώς ξέρεις είναι κάπως ότι είναι μερικά πράγματα που είναι οι λίγες φορές που θα ήθελες όντως κάτι να κάνει το κράτος για σένα. Ξέρω εγώ τα... να προστατεύσει τα δάση, να φτιάχνει τα λούκια, τέτοια πράγματα. Αυτά δεν γίνονται. Εντάξει, γιατί να αναλάβει το κράτος κάτι με τα λούκια, ας πούμε, όταν μπορεί να το κάνει ο καθηγητής εκεί πέρα. Ποιος, ο Πλάτωνας, να πάρει καθαρίσει τα λούκια. Όχι, ο καθηγητής του Yale Φιλαδέλφειας. Γιατί έχουμε ένα ρεπορτάζ στο πρωτοσέλιδο του The Press Project. Που μίλησε η Νεκταρία Ψαράκη με τον πρόεδρο της Τρίτης ΕΛΜΕ, τον κύριο Παυσανία Τσούλα, και ο οποίος είπε ότι χθες στο ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας, γιατί είναι 4 σχολεία τώρα εκεί πέρα στη Βαγμένα, είναι νηπιαγωγείο, δημοτικό και το ΓΕΛ, επειδή γενικά είδανε τους μετεωρολόγους να λένε παιδιά, θα έρθει καταιγίδα, έρχεται ο μπάλος, χορεύουμε όλοι μαζί στις λάσπες. Προσπάθησαν να καθαρίσουν κάποιες υδροροές, φρεάτια κλπ. Εντάξει, κάνανε ό,τι μπορούσαν. Το ανέλαβαν όμως, είδες. Δηλαδή αυτό είναι παράδειγμα προς μίμηση. Ο Δήμος δεν έκανε τίποτα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που τρέχει, όπως μας είπε ο Δήμαρχος. Διαπίστωσε ότι ναι, αυτό είναι αρμοδιότητα του Δήμου γενικά και όχι των παιδιών και των καθηγητών να καθαρίζουν τα λούκια και τα φρεάτια. Αλλά τέλος πάντων προσπάθησαν οι άνθρωποι. Γιατί να μην είναι αυτή το παράδειγμα. Τι που ξέρεις ότι θα πλημμυρίσει. Δεν είχαμε πει ότι θα πλημμυρίσει, ότι έρχεται ο μπάλος. Δεν το έχεις διαβάσει τα δημοσιεύματα. Εσύ τι έκανες για να μην πλημμυρίσουμε, Κωνσταντίνε? Τίποτα. Και τώρα τα πληρώνω και καλά να πάθω. Ναι, γιατί εσύ χθες άνθρωποι... ενώ ξέραμε για τον μπάλο, ήσουν στη δίκη του Ρουβίκονα, ας πούμε, και έγραφες κείμενα τώρα για να. Καθαρίζω φρεάτια στη Φιλαδέλφεια. Αντί να καθαρίζει φρεάτια στη Φιλαδέλφεια ή στη Βαριμπόμπη, τέλος πάντων, να πάρει ο καθένας το χώρο του, ή στην Αγία Παρασκευή όπου σε βολεύει. Σωστά, ναι. Καθόσουνα. Τον κουδούναγε που λέει και ο Ζάβαλος. Παιδιά, δεν γίνεται. Κουδούναγε στο δικαστήριο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ξέρετε τι άλλο δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Να μην είναι πουθενά παρόν για καλό. Δηλαδή αυτό που λέμε ρε παιδί μου, που είναι η θεωρητικά διατυπωμένη εκδοχή του νεοφιλελευθερισμού, που λέει ότι το κράτος θα είναι όλο και πιο απόν στο πεδίο της πρόνοιας, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας εκπαίδευσης, θα αποσύρεται από όλα αυτά τα πεδία και θα είναι όλο και πιο βία παρόν στο πεδίο της καταστολής και της αστυνόμευσης. Ξέρεις αυτό, επειδή τυχαίνει κάπως να ψιλοκαιγοπνιγόμαστε κάθε τρεις και λίγο, στα σκάει λίγο πιο έντονα αυτή η έλλειψη. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που άλλος προσλαμβάνει μπάτσους και τους στέλνει στις φωτιές, και τώρα θα δούμε και μπάτσους στις πλημμύρες, θα δούμε αν τραβήξει και αύριο δηλαδή αυτός ο καιρός, θα δούμε μπάτσους μεγαλοτσάκι να... να σώσουν παιδιά από τα σχολεία, γατάκια από δέντρα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Mm-hmm. Και θα λες, τάξη ρε παιδί μου, δεν είναι, δεν θέλω αυτό. Δεν θέλω να μου δείξετε πόσο πολυσχηδής είναι η μπάτση που προσλάβατε. Δεν θέλω να μου δείξετε το εύρος των δεξιοτήτων των μπάτσων που έχετε προσλάβει. Θέλω το κράτος να είναι παρόν και στην προστασία μου, εκτός από το να με κοπανάει όποτε διαδηλώνω. Αυτό, αν γίνεται, αν μπορώ δηλαδή να απευθύνω μια παράκληση. Κάτσε. Προστασία γιατί? Πρώτα απ' όλα, η προστασία δεν φέρνει ψήφους. Να το πάμε έτσι. Κανένας δεν θα ψηφίσει τον άλλον γιατί τον προστάτευσε. Δύσκολα τέλος πάντων. Δεν πουλάει ρε παιδί μου. Έχεις ακούσει εσύ να κόβουμε κόκκινες κορδέλες για ξεβουλωμένα φρεάτια? Θα τρέχει ο κύριος Μπακογιάννης με το κουστούμάκι του να κάνει εγγένεια σε φρεάτια και δεν ξέρω εγώ τι? Δεν γίνεται αυτό. Γίνεται. Καλά, τον Μπακογιάννη είναι η καλύτερη του. Δεν έχει νερό, η Αθήνα, να πάρε. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα... αλλά τα πλατάνια και όλα αυτά έχουν τα ρατατζούμα. Αυτά είναι τα έργα βιτρίνας. Ναι. Θα τρέχει ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης θέλει να φορέσει, να πάει στα εγγένεια, να εγγενιάσει κάτι. Κάτι, γενικά κάτι που να εγγενιάζεται. Πόσο Άδωνης εγγενίασε έναν Μασούτη γιατί ήθελε κάτι να εγγενιάσει. Για να δείξει την ανάπτυξη που έρχεται. Ναι. Αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν έργα βιτρίνας. Επίσης, υπάρχει και ένα εγχειρίδιο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Mm-hmm. Δηλαδή, σκάει, ξεκινάνε. Το πρώτο βήμα είναι, παιδιά, πρωτοφάνη φαινόμενα, το είπαμε και πριν. Ο Θεός δεν ήταν μαζί μας. Ο ημέ συμφορά τι μας συνέβη, η κακιά η ώρα κλπ. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Τα τελευταία 100 χρόνια δεν έχει ξαναβρέξει. Μετά, ξεκινάς τις δηλώσεις. Μετά πας εκεί πέρα, κάνεις μια επίσκεψη. Βγάζεις δύο φωτογραφίες, κοιτάς εκεί τα καμένα, τα πλημμυρισμένα. Ναι. Δεν πας ακριβώς εκεί που γίνανε, η αλήθεια είναι. Αλλά πας, ναι, μην βγάλει κανένα νεράτζι στην κεφάλα, ας πούμε. Ή κανένα μπινελίκι χοντρό. Δηλαδή, δεν πας στον άλλον που έχει καεί εντελώς στο σπίτι του, θα πας κάπου που έχει μαυρίσει ένα τείχος. Να κοιτάς τον τοίχο. Και μετά προσπαθείς να βγεις και από πάνω με το επιχείρημα ότι κοιτάξτε πόσα δύσκολα πράγματα έχουμε να διαχειριστούμε, αλλά το κράτος είναι εκεί, ανακοινώνεται αποζημιώσεις. Εσείς κάνετε λαϊκισμό της αντιπολίτευσης και προσπαθείτε να πατήσετε σε πτώματα, σε στρέμματα, σε καταστροφές κλπ. Και προχωράμε στην επόμενη. Και αυτό είναι εγχειρίδιο, έτσι. Αυτό συμβαίνει πάντα. Ναι. Γιατί να προνοήσουμε και να κάνουμε έργα που κοστίζουν γενικά τα έργα. Γενικά νομίζω το ερώτημα είναι γιατί να διαχειριστείς ουσιαστικά μια κατάσταση αν μπορείς να τη διαχειριστείς επικοινωνιακά. Mm-hmm. Σου λέει τα ΜΜΕ τα έχω ήδη πληρώσει. Δεν χρειάζεται να τα πληρώνω από την αρχή. Να κάτσω δηλαδή να ψωνίζω τώρα ΜΜΕ. Είναι ήδη εξαγορασμένη. Οπότε την ώρα που θα συμβεί αυτό... Θες να μοιραστείς μαζί μας τι ακούγεται αυτή τη στιγμή. Ένα μικρό γκρέμισμα στο σπίτι. Νομίζω θα χρειαστεί να σας πάρω σε λίγο, Θάνο, γιατί νομίζω ότι πλησιάζει προς εμένα αυτή. Okay. Αυτός ο απειλητικός ήχος. Οπότε, είναι και 24. Θα σε κλείσω και θα πάρω σε λίγο, εντάξει. Εντάξει. Αν έχω επιβιώσει, αν δεν με έχει κατασπαράξει το τέρας αυτό που έρχεται προς τη μεριά μου ή δεν έχω πληγή. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε, γεια. Για όταν λέμε ότι είμαστε στην πρώτη γραμμή των γεγονότων, δεν υπερβάλλουμε ποτέ. Ή πας ή δεν πας. Ήταν ο Κωνσταντίνος Πουλής, πλημμυρόπληκτος. Πώς λέγεται αυτό? Πλημμυροπαθής, χρησιμοποιούν αυτό τον όρο. Τέλος πάντων, από την Βαριμπόμπη, ηδήμων πλέον επί των φυσικών καταστροφών. Είχαμε λοιπόν και το θέμα που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο με το σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια που πλημμύρισε και την σοκαριστική εικόνα με τους μαθητές να πατάνε πάνω στα θρανία για να φύγουν. Έχουμε και το ρεπορτάζ του The Press Project της Νεκταρίας Ψαράκη με τις καταγγελίες του Προέδρου της Τρίτης ΕΛΜΕ, αλλά και την πρώτη απάντηση του Δήμου. Αύριο το σχολείο θα είναι κλειστά. Περίεργο. Απορώ με τέτοιες εικόνες. Έχουμε εικόνες που έρχονται και από διάφορες άλλες περιοχές. Και σε πανεπιστήμια υπάρχει κατάσταση, έχει πλημμυρίσει. Έχουν πλημμυρίσει αίθουσες και κτίρια. Όλα καλώς καμωμένα. Προφανώς, όταν οι προτεραιότητες είναι πάντα διαφορετικές, πού καιρός και πού λεφτόδεντρα για να υπάρχουν. Όλα αυτά εντάσσονται στο πεδίο του λαϊκισμού πολλές φορές. Δηλαδή, βλέπω και τις απαντήσεις σε σίγουρα και κακεντρεχή αστεία για τις φρεγάτες που θα πάρουμε το 25 και ακόμα δεν είναι καμία έτοιμη, αλλά και τα 3 εκατομμύρια, τα ακόμα 3 εκατομμύρια του μεγάλου περιπάτου. Αλλά το ζήτημα είναι ότι, παιδιά, όπως και να το κάνουμε, μέχρι ένα σημείο ισχύει το θέμα ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Με την έννοια ποια? Με την έννοια ότι συγκεκριμένο είναι το ταμείο, τόσες είναι οι δυνατότητες και πρέπει να αποφασίσει μια κυβέρνηση που θα επενδύσει. Εδώ, live, δεν κλείνω τίποτα. Κωνσταντίνε, είσαι μαζί μας. Όλα καλά, πολύ ωραία. Όλα καλά. Ήταν μια ηρωική απόπειρα να επιδιορθωθεί η βλάβη, η οποία απέτυχε. Οκ. Ναι, δεν, έλεγα δεν, για τα δεν λεφ... έχει έρθει. Έλεγα για ναι. τα λεφτόδεντρα, Κωνσταντίνε. Α, για τα λεφτόδεντρα. Τι, ποιος θέλει λεφτά. Ότι υπάρχει απάντηση ότι αυτά τα σχόλια, τα κακά περί φρεγατών και μεγάλου περιπάτου και να τα συνδέσουμε, είναι λαϊκισμός. Τώρα, πού θυμηθήκατε τις φρεγάτες. Με αυτό θα κάνετε αντιπολίτευση, με αυτό θα κάνετε κριτική. Αλλά υπάρχει και το ζήτημα ότι, παιδιά, κοροϊδεύουμε τα λεφτόδεντρα, αλλά τα ταμεία του κράτους έχουν ένα όριο. Κάπου θα επενδύσεις και κάπου θα πεις, άι, στο διάλογο ξεφορτώσουμε ατομική ευθύνη. Ναι, αυτό που γίνεται τώρα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι η προστασία από φυσικές καταστροφές είναι κάτι που δεν το φαντάζεσαι τώρα να τον απασχολεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με δεδομένο ότι είναι ένας άνθρωπος που στο ηρωικότερο λάψους που έχει γίνει ποτέ είπε «με ενδιαφέρει η επικοινωνία και όχι η ουσία», που είναι πραγματικά η πιο αποκαλυπτική παραδρομή που έχει κάνει ποτέ Έλληνας πολιτικός. Mm-hmm. Δεν μπορείς να το φανταστείς τώρα να επενδύει σε έργα τα οποία μπορεί και να μην χρειαστούν. Δηλαδή σκέψου τώρα αντιπλημμυρικά έργα. Σου λέει μπορεί τώρα να πλημμυρίσουμε, μπορεί και όχι. Αντιπυρική προστασία. Καλά. Σου λέει εντάξει. Μπορεί και να πάρει φωτιά, μπορεί και να μην πάρει όμως. Θα πάνε τσάμπα όλα αυτά τα λεφτά. Και στη τελική δάσος είναι. Ναι. Ξαναγίνεται το δάσος. Ξαναγίνεται. Περίπου με κάποιες ανεμογεννήτριες δίπλα. Ναι. Λίγο πολύ. Μέσες άκρες ξαναγίνεται. Θα εκενώσουμε. Θα στείλουμε και ένα μηνυματάκι. Εσύ πήρες μήνυμα? Πήρα μήνυμα. Και μου ξύπνησαν μνήμες καλοκαιριού. Εντάξει. Δεν θα είναι που θυμάσαι το καλοκαιράκι. Τι άλλο πια. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο με αγαπάς, Κυριάκο. Ήρθε και σε εμάς εδώ στο μεταξουργείο το 112 που λέει αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Εγώ αυτό το διαβάζω με φωνή χαρταλιά πάντα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και μην πηγαίνετε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει, κάπως έτσι. Το οποίο είναι φοβερές συμβουλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ψήνομαι να βγω γενικά από το σπίτι μου όταν ρίχνει καρέκλες. Και επίσης, δεν ψήνομαι να πάω μόνος μου, ας πούμε, στη Βαριμπόμπη. Δεν θα πήγαινα. Συγγνώμη για που, αν προσβάλλω τον τόπο σου. Το ναι. τόπο του πατρικού σου, αλλά δεν θα ερχόμουν σήμερα εγώ. Γενικά, ναι, το να πεις τον άλλο, ξέρεις, μη βγεις βόλτα για καφέ, ας πούμε, την ώρα που καίγεται ο κόσμος, δεν ξέρω, χρήσιμο είναι, ο κόσμος κάνει πλακίες, οπότε χρήσιμο είναι, αλλά γενικά αυτά τα μηνύματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να έχουν νόημα στο βαθμό που είναι στοχευμένα. Στοχευμένα και ως προς το ποιος τα λαμβάνει και ως προς το τι ακριβώς του λέμε, δηλαδή τι του προτείνουμε. Διαφορετικά, αν είναι ένα γενικό μήνυμα, που αυτό αποστάλθηκε στους πάντες, αυτό αποστάλθηκε σε όλη την Αθήνα, ας πούμε. Δεν έχω καταλάβει. Από ό,τι κατάλαβα, ναι. Ναι. Άμα στείλεις ένα μήνυμα σε όλη την Αθήνα που να λέει βρέχει πολύ. Αυτό είναι ανάλογο με το να το γράφεις στο Facebook όταν συμβαίνει. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν είναι η ειδοποίηση για ένα κίνδυνο έχει νόημα υπό τον όρο ότι είναι εντελώς συγκεκριμένη. Ότι αφορά συγκεκριμένη περιοχή και τους λες και τι να κάνουν. Έτσι δεν είναι. Αν δεν είναι αυτό, είναι επικοινωνιακή διαχείριση. Mm-hmm. Είναι ότι προκειμένου να έχεις φυλάξει τα νότα σου στην περίπτωση ενός ατυχήματος, φροντίζεις να έχει αποσταλεί ένα τέτοιο μήνυμα, ώστε να λες ότι δυστυχώς εμείς λυπούμαστε πάρα πολύ, κάναμε ό,τι στάθηκε δυνατό, ειδοποιήσαμε τον κόσμο ότι δεν πρέπει να βγει από το σπίτι του και φαντάζομαι ότι θα έχουν πρόβλημα και να σπηλωθεί η μνήμη ενός νεκρού λέγοντας ότι βγήκε άσκοπα από το σπίτι του. Κανένα θέμα. Θα κολλώσουν τώρα σε αυτό. Οπότε δεν νομίζω ότι. Όχι, θα είναι και το θετικό. Θα γυρίσουν και θα πούν λειτουργήσε το 112 για ακόμα μία φορά. Ναι, είναι και αυτό που πανηγυρίζουμε όταν κάτι δουλεύει. Ναι. Ναι. Τη μία φορά που έπρεπε όντως να λειτουργήσει το 112 ήταν στην Εύβοια πέρσι που μετά έβγαινε ο Χαρδαλιάς και έλεγε ότι είναι μόνο για εγκαινώσεις και θα έτρεχε ο κόσμος και λοιπά με τις πλημμύρες στην Εύβοια. Προσπαθώ να θυμηθώ και ποια καταστροφή της Εύβοιας είναι. Ναι, αυτά δεν τα θυμάται κανείς, έτσι δεν είναι. Όχι. Δηλαδή δεν είναι ότι θα τα πάρει κανείς της μετρητής και θα πει, ρε φίλε, γιατί τα έλεγες αυτά και τώρα γιατί το στέλνετε και πώς κολλάει αυτό με εκείνο. Δεν τα αντιμετωπίζει κανείς έτσι. Όλοι είμαστε εφισμένοι στο να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματά μας ως ένα επικοινωνιακό παζλ της κυβέρνησης. Οπότε δεν προσπαθεί κανείς να βγάλει άκρη, να αντιμετωπίσει αυτά, δηλαδή να τα πάρει της μετρητής και να τα αντιμετωπίσει ως πραγματικές οδηγίες για την αντιμετώπιση μιας κρίσης. Mm. Εμένα μου φαίνεται φοβερό αυτό, να πω την αλήθεια. Είναι μάλλον μια μικρή γωνιά της ψυχής μου που θα ήθελε να πιστέψει ότι, ξέρω εγώ, στην περίπτωση της πυροσβεστικής θα ήθελα να υπάρχει κάτι που να θυμίζει κράτος και να είναι χρήσιμο. Κοίτα να δεις. Ναι. Ναι, υπάρχει, φαίνεται κάποια γωνίτσα της ψυχής μου που διατηρεί αυτή την αγαθή προσήλωση στο, στο κράτος. Και λες ότι αυτό το πράγμα είναι το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει. Αυτό είναι. Mm-hmm. Είναι το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει. Ότι έχεις πολύ μεγάλη ανάγκη από το να υπάρχει μια κουλτούρα πειθάρχησης σε αυτές τις οδηγίες και μια κουλτούρα εμπιστοσύνης στο τι ακριβώς σου λένε ότι συμβαίνει και τι πρέπει να κάνεις. Και όλα αυτά πάνε περίπατο εδώ πέρα, γιατί άλλοι είναι τραλαλαγιούχου. Όπως λέμε στην επιστήμη της πολιτικής προστασίας. Πάντως, ούτε και η προηγούμενη κυβέρνηση επένδυε στην προστασία από τις φυσικές καταστροφές. Το Μάτι και η Μάνδρα είναι αποτέλεσμα της μη πυροπροστασίας και της μη επένδυσης στην προφύλαξη από μια καταστροφή. Το Μάτι έχει μια σειρά από ιδιαιτερότητες και μια σειρά από λάθη και μάλλον και εγκληματικού χαρακτήρα που γίνανε στην αντιμετώπιση, έτσι. Οι υπεύθυνοι είναι ως επιτοπλίστων για το τι έγινε κατά τη διάρκεια είναι του επιχειρησιακού που έχουν παραπευθεί και μάλιστα παρά τις έχουν γίνει και διάφορα περίεργα στην διαδικασία με το Μάτι, ότι είχε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ στο ντοκουμέντο ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειες να ανέβουν κατηγορίες σε κακουργηματικού χαρακτήρα για αρχηγό πυροσβεστικής κλπ. Αυτοί που πήραν παραγωγή με το Μητσοτάκη δεν έγινε και νομίζω πάνε όλοι για πλημεληματικού χαρακτήρα, πάει και η Δούρου μέσα σε αυτούς. Στη Μάνδρα, ναι, στη Μάνδρα είχαμε μια τέτοια περίπτωση ακριβώς. Και ήμασταν και με την Τζέννη Σιροπούλου ένα μήνα μετά ή και λίγο παραπάνω, με ακριβώς αυτό το στόχο. Δηλαδή, μιλάμε για μια περιοχή που απλώς να τη βλέπεις καφέ στις λάσπες, που λέγανε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Με τον ίδιο τρόπο που, ας πούμε, κλιμάκιο της παράταξης αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αττική ήταν πριν μια εβδομάδα στη Βαρυμπόμπη και είπε, παιδιά, πήγαμε εμείς εκεί πέρα, κάναμε περιοδία και είδαμε ότι το μόνο που γίνει είναι να πάρουν τους κορμούς από τα δέντρα. Αυτό σημαίνει στην επόμενη καταστροφή θα έχουμε αυτό που έχουμε σήμερα. Αυτό, ναι. Αυτό που ακριβώς είπανε και για την για την Εύβοια, ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν ξεκίνησε να γίνεται κάτι, δηλαδή. Δεν είναι που να προλαβαίναμε σε 1,5 μήνα. Ο Μητσοτάκης, το έγραψε ο Καμπαγιάννης αυτό, 25 Ιουλίου έλεγε στη Βουλή ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τα έργα. Στη Βουλή, μέσα, στη συζήτηση. Ναι. Μας γράφει ο Πάτμαν, αντιλαμβάνεστε τι λέμε, έρχεται μια βροχή στην πρωτεύουσα και μας συστήνουν οι υπηρεσίες του κράτους να μην κυκλοφορεί ο κόσμος, λες και είναι μείον 50 στην Αλάσκα, ξέρω εγώ. Επίσης, για να, και το φιλοσύριζα σχολείο μου πέρα από αυτά, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, αυτά μιλάμε όντως για χρόνιες παθογένειες. Όταν έχεις κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ, σοβαρά, δεν γίνεται να πέφτει το ίδιο η ευθύνη σε αυτόν που κυβέρνησε 4 χρόνια και σε αυτόν που έχει κυβέρνησει 25, όπως και να το κάνουμε. Και εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είχα ένα πρόγραμμα που αν γίνει θα το έκανα και δεν το κάνετε εσείς. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχω ένα πρόγραμμα 1,5 δις. Πόσο είναι αυτό το πρόγραμμα που όλο έρχεται και δεν ξεκινάει με τίποτα. ΕΣΠΑ εντωμεταξύ, έτσι. Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή που το λέει και το ξαναλέει ο Χαρδαλιάς, που κάποια στιγμή θα πάρει. Και άκουγα και στην εκπομπή της Γιάμαλη που συζητούσαν για την Εύβοια και ήταν ποιος. Ο Κουμουτσάκος ήταν. Και λέει, ήταν ο Κουμουτσάκος, όχι, έχουν ξεκινήσει όλα. Και του λέει Γιάμαλη, λέει και για τον Σταύρο Μπένο. Το απαντάει Γιάμαλη, δεν έχει αναλάβει καν αρμοδιότητες. Λέει ο Κουμουτσάκος, καλά, δεν έγινε η σύσκεψη του Μαξίμου. Και λέει, άλλε, δεν είναι μια σύσκεψη του Μαξίμου να αναλαμβάνω αρμοδιότητες. Δεν έχει αρμοδιότητες, δεν έχει βγει φεκ. Δεν έχει βγει χαρτί που να λέει ότι συστήνεται η Επιτροπή και είναι ο Μπένος. Είναι αυτά που λέγαμε, που νομοθετούσε ο Χρυσοχοίδης στην τηλεόραση. Αυτό είναι. Που έβγαινε και έλεγε κάτι και θεωρούσαμε ότι είναι μια άτυπη νομική πράξη. Εντάξει τώρα, εγώ νομίζω ότι το ΜΑΤΙ είναι νεοδημοκρατικός λαϊκισμός. Δεν συμφωνώ καθόλου για το ΜΑΤΙ. Το ΜΑΤΙ δηλαδή μου φαίνεται χυδαίο να αναφέρεται. Δεν το λέω τώρα για τον άνθρωπο που μας το έβαλε εδώ πέρα. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ διαδεδομένο το επιχείρημα και το ανασύρουν πολύ και εκτός του επικοινωνιακού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αλλά μου φαίνεται άδικο. Όχι, είναι λογικό. Για τον ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερο σε αυτό το θέμα, περισσότερο θα έβαζα το παραλιακό μέτωπο με τη μελέτη που παρήγγειλε τον Νιάρχος, που το ξεκίνησε η Δούρου με κάπου τα μισά λεφτά της περιφέρειας που είχε στο αποθεματικό. Γράψει αναλυτικά τότε γι' αυτό. Και χαρακτηρίστηκε ως έργο βιτρίνας αντί να κάνει αντιπλημμυρικά. Αυτό είναι πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και όντως, όπως γράφει ο Πάτμαν, σε κάθε πρωτοβρόχια πλημμύριζαν δρόμοι, φρεάτια κλπ. Και είχαμε την ίδια κουβέντα. Όχι αυτά. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ναι. Ναι, είναι μεγαλύτερη ένταση. Και, και εδώ θα σου πει ο άλλος ότι ναι, είναι κλιματική αλλαγή. Αυτό δεν είναι επιχείρημα γενικά. Αφού ξέρεις ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, δεν είσαι αρνητής κλιματικής αλλαγής, από όσο έχω καταλάβει. Δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ευτυχώς. Κάνε κάτι. Εντάξει τώρα και η κλιματική αλλαγή πάλι, και πάλι είναι κάτι για το οποίο δικαιούμαστε να πούμε ότι μόνο φέτος είναι ρε παιδιά κλιματική αλλαγή. Γιατί θυμάμαι ότι όταν το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ στο ΜΑΤΙ ήταν καταγέλαστο αυτό το επιχείρημα. Τέλος πάντων τώρα. Μας βάζουν να υπερασπιζόμαστε το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τόσο χαμηλού επίπεδου η αντιπαράθεση με την αξιωματική αντιπολίτευση που εκεί μας καταντάνε. Ο Μπακογιάννης είδε ότι σε πολλές μεγάλες πόλεις έχουν εκτός από βουλεβάρτα και ένα ποτάμι. Τι ωραία που είναι η λέξη το βουλεβάρτο, ε! Ναι. Αυτό με το ποτάμι. Ναι, εγώ το λέω συχνά αυτό με το ποτάμι. Αυτό με το ποτάμι δηλαδή είναι ο τρόπος για να καταλάβεις τι πόλη είναι η Αθήνα. Βλέπεις τον Σικουάνα, τον Τάμεση και τον Τίβερη και μετά βλέπεις και τον Κηφισό. Τι καταλαβαίνεις, πού ζούμε, πώς είναι αυτή η πόλη. Είναι ένα ποτάμι στην Πανεπιστημίου, θα ήταν καλύτερο. Εντάξει τώρα, παιδί μου, δεν είναι. Είναι ένα χάλι η Αθήνα. Θα κόβεται η Αθήνα στα δύο στο κέντρο της, δηλαδή θα πλημμυρίζει η Ερμού, θα γίνεται ποτάμι Ερμού. Ερμού και μετά Βασιλή Σοφίας πάνω, οπότε θα κόβεται σε έναν εντελώς κάθετα, καταλαβες. Ναι. Και θα σου λένε για την χι πόλη που έτσι συμβαίνει, παιδιά, έχουν ποτάμι στη μέση. Ποιες πόλεις είναι αυτές? Δεν είναι στο Σικουάνα. Ποια είναι ακριβώς στο κέντρο της πόλης, οπότε ουσιαστικά περνάς, είναι σε δύο πλευρές. Υπάρχουν μεγάλες πρωτεύουσες και μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις έτσι. Αυτές που είπα τώρα είναι σημαντικό κομμάτι της εικόνας και της ομορφιάς της πόλης. Αλλά εντάξει, δεν παιδί μου, τώρα τι συζητάμε. Εδώ είναι μια πόλη αβίωτη. Και η ιστορία με τον Μπακογιάννη είναι ότι δεν καταλαβαίνει τίποτε. Δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, είναι ένας κόσμος, όπως είναι, ξέρω εγώ, Βατόπουλος στην Καθημερινή, όλοι αυτοί οι αθηνολάτρες με τα στέκια τους, που αγαπάνε την Αθήνα, που τη θέλουν μια καθαρή ευρωπαϊκή πόλη, και πάνε και οραματίζονται κάτι τέτοιες αρλούμπες εκεί πέρα, κάτι να βάφουν το δρόμο και μετά να φυτεύουν και τέτοια, και πλατάνια. Και στην Αθήνα λείπουν πολύ στοιχειώδη πράγματα. Η Αθήνα είναι μια φρικτή πόλη. Κακά μέσα μεταφορά και καθόλου πράσινο. Αυτή είναι η Αθήνα. Είναι μια πόλη αβίωτη τώρα. Τι να λέμε τώρα. Πιστεύεις ότι δεν θα βοηθήσει το γεγονός ότι τα δέντρα που τα παρτέρια, τα. Πώς είναι. Τα κεσεδάκια, πώς τα λένε επίσημα αυτά που έχει βάλει στην Πανεπιστημίου. Οι ζαρντινιέρες, ευχαριστώ. Που τοποθετήθηκαν στην Πανεπιστημίου δεν θα πάνε χαμένες και θα μεταφερθούν σε διάφορες γειτονιές. Θεωρείς, Κωνσταντίνε Πουλή, ότι αυτό θα βοηθήσει το θέμα με το πράσινο? Το ότι θα πάρει κάθε γειτονιά τρεις ζαρντινιέρες τέτοιες. Λίγο ναι. Ωραία. Λίγο ναι. Ωραία. Λίγο ναι. Αν τις διασπείρεις όλη την Αθήνα, δηλαδή, θα περπατάς κάποια μέρα στις τζιτζιφιές και ξαφνικά, μια ζαρντινιέρα του Μπακογιάννη. Να λίγο πράσινο. Μάνι. Καλά, ναι. Αυτός είναι ο ορισμός του έργου βιτρίνας. Υπάρχει, δεν το λέμε εμείς, υπάρχει και όρος. Δηλαδή, θεωρητικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να χρηματοδοτήσει ένα έργο πρέπει να το κρίνει ουσιαστικό για το κοινωνικό σύνολο. Μην αρχίσετε οι αντιευρωπαϊστές να βρίζετε. Θεωρητικά λέμε. Οπότε το αυτοί που λένε τα στέκια και λοιπά, αυτό θέλουν, να φαίνεται εκεί πέρα, να περνάνε στο βουλεβάρτο, να πηγαίνουν να πιούν καφέ. Το τι θα συμβεί σε περιοχές όπως η Νέα Φιλαδέλφια, όπως τα Σεπόλια, όπως το Περιστέρι, δεν τους ενδιαφέρει, γιατί πάνε αυτοί, εκεί πέρα. Άσως να πνίγονται. Θανώ, έκανες διάλειμμα όσο πάλευα με την μπουλντόζα έξω? Όχι, δεν έκανα διάλειμμα. Δεν έχουμε κάνει καθόλου διάλειμμα. Δεν έχουμε κάνει διάλειμμα. Γιατί πρέπει να παίξουμε ένα ηχητικό. Μας ακούει εδώ η διεύθυνση του ραδιοφώνου. Γι' αυτό μας ακούει η διεύθυνση του ραδιοφώνου. Η διεύθυνση του ραδιοφώνου μας ακούει επειδή μας αγαπάει. Εμείς από την άλλη, ως χορηγή επικοινωνίας, οφείλουμε να παίξουμε ένα ηχητικό διαφημιστικό. Το οποίο μου το έχει στείλει, να φανταστώ. Είμαστε στον αέρα, πείτε πάνω, είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα, για πες. Ναι. Α, στο mail μου. Ναι. Α, ναι. Περίμενε. Είναι εντελώς βιωματική. Αυτό τον αφορμητισμό αγαπάει ο κόσμος, Τάνο. Δεν είναι αυτό το αποξηραμένο κλίμα των εκπομπών που δουλεύουν όλα ρολόι. Εδώ, λίγο Βασίλης ο Μίτικας, λίγο οι διοικητικές υπηρεσίες, λίγο... Είναι εντελώς βιωματική. Η σημερινή εκπομπή. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και θα παίξει το ηχητικό που μας υποχρεώνει η διεύθυνση ραδιοφώνου να παίξουμε. Και παρόλα αυτά, της ευχόμαστε καλή επιτυχία. Country music, that's the kind for me. It's the kind that's sincere. And to me it's been so dear. And no other kind can take its place, you say. Γεια χαρά, ο Σπύρος είμαι, από την πάντα του Σπύρου του Γραμμένου, ο τραγουδιστής. Ναι, πήρα να σας πω ότι κάθε Σάββατο από 16 Οκτωβρίου ως τα τέλη του Νοέμβρη θα είμαι στον Ορφέα, στην Κυψέλη. 9.30 ώρα ξεκινάμε και έχουμε, δυστυχώς έχουμε είσοδο, ναι, 6 ευρώ. Φωκίωνος Νέγρη 25, Ορφέας, Κυψέλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-866-8544. 210-866-8544. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου. Hey, get a rhythm. When you get the blues, come on, get a rhythm. When you get the blues, get a rock and roll feeling in your bones. Put taps on your toes and get gone, get a rhythm. When you get the blues. A little shoeshine boy, he never gets low down, but he's got the dirtiest job in town. Bending low at the people's feet on a windy corner of a dirty street. Well, I asked him while he shined my shoes how to keep from getting the blues. He grinned as he raised his little head. He popped his shoeshine rag and then he said, get rhythm. When you get the blues, come on, get rhythm. When you get the blues, a jumpy rhythm makes you feel so fine. It'll shake all your trouble from your worried mind. Get a rhythm when you get the blues. Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, μια ιδιαίτερη φάρμα των ζώων, Θάνος Καμίλαλης, μαζί με έναν πλημμυρόπληκτο, τον Κωνσταντίνο Πουλή. Μητσοτάκη, να σου πω κάτι τώρα. γράφει εδώ πέρα Μελίνα, νομίζω. Κατά πόσο έλειψε και κάνατε διευθυντή τον Γραμμένο. Ήταν διευθύντρια του ραδιοφώνου η Μελίνα. Θυμάσαι εσύ Μελίνα στη διεύθυνση του ραδιοφώνου μας? Όχι, γιατί, που λέει ότι ήταν διευθύντρια η Μελίνα? Λέει, έλειψα και κάνατε διευθυντή το Γραμμένο. Τι εννοεί, ότι δεν μας δε άκουγε εννοεί. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι να σαν... πάτε να ακούσετε σαν... το Σπύρο και θα πάμε και εμείς να ακούσουμε το Σπύρο. Αν θέλετε να πάμε μαζί να ακούσουμε το Σπύρο. Ζήτω ο Σπύρος. Εμείς το... έχουμε ξαναπάει εκεί πέρα σε αυτό το πολύ ωραίο μαγαζί. Mm-hmm. 6 ευρώ είναι, ξεκινήστε, κάντε οικονομίες από τώρα. Και άμα θέλετε να με κάνετε, λέει, εδώ είμαι. Ναι, Μελίνα, και ψάχναμε γενικά για διευθυντές, αυτή την σκοτούρα έχουμε. Μας λείπει κάποιος πάνω από το κεφάλι μας. Και βέβαια. Λοιπόν, Μελίνα, από σήμερα είσαι η διευθύντρια του ραδιοφώνου μας. Πώς θα πας, ρε πουλί με κολύμπι. Τι είναι αυτά τα ρε τώρα. Να πούμε άλλη μία το τηλέφωνο. Το έχει βάλει κάποιος στο chat το τηλέφωνο. Ελπίζω ότι το έβαλε σωστά. 2-10-8-66-85-44. 2-10-86-68-5-44. 2-1-0-8-6-6-8-5-4-4. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως βολεύει. Ελπίζω να μην το σωστό τηλέφωνο. Μπορεί ο Ηλέβεν να βάλει, ξέρω εγώ, κάποιο γείτονα που δεν συμπαθεί, ώστε να παίρνουν όλοι τηλέφωνο σε αυτόν. Να τους πάει στα νεύρα. Το ξαναβάλανε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε, θα πηγαίνουμε εκεί πέρα, αλλά πρέπει να πηγαίνετε κι εσείς, παιδιά. Θα θεωρήσετε το μια υποχρέωση που προκύπτει από την συμμετοχή στην μεγάλη οικογένεια του The Press Project. Να, η Μελίνα που θέλει να γίνει και διευθύντρια, ξεκίνα πηγαίνοντας στο Σπύρο, ναι, κάνοντας το χρέωση που δεν κάνεις τόσο καιρό ακούγοντάς μας, που λέει πόσο έλειψε. Σε ποιο μαγαζί, τι ώρα, ρωτάει ο άλλος, μας έχει φάει εδώ πέρα. Θα τα πούμε λάθος, θα τα πούμε. Στον Ορφέα, στην Κυψέλη. Μας κάνει τεστ για το αν θυμόμαστε. Τώρα τι ώρα, βραδάκι. Τι ώρα, θυμάσαι εσύ τι ώρα. Είναι εσύ που έρχεσαι καργά και δεν μπορείς να... Αν θέλετε τεχνική... Πουλείς πριν τις 12 δεν σκάει σε μαγαζί. Ναι, εννοείται. Ναι, λοιπόν... Θα πάμε 7 η ώρα. Τι 7 η ώρα. Τι λέτε μόνο. Τέλος πάντων, μην δίνουμε τώρα. Για παιδιά παίζει πάλι, τα παιδικά παραμύθια παίζει. Ναι. Λοιπόν, να πάτε οπωσδήποτε και άμα θέλετε θα συνεννοηθούμε από το chat εδώ πέρα να πάμε μαζί. Έθανο. Ναι, Κωνσταντίνε. Βεβαίως. Αφού συνεννοούμαστε για το αν σου έχω στείλει με mail το ηχητικό του γραμμένου, μπορούμε να συνεννοηθούμε, να κανονίσουμε και μια έξοδο. Πότε τώρα. Πάμε, πότε μπορείς. Να πάμε πρώτο Σαββατό. Δεν ξέρω να μας. Εμείς τώρα που είμαστε επίσημοι χορηγοί δεν δικαιούμαστε να πάμε στην αρχή. Να γλιτώσουμε το 6 ευρώ δικαιούμαστε, να πω την αλήθεια. Ρε Καρμί, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Θα το πληρώσεις το 6 ευρώ. Γι' αυτό που είπες τώρα. Εγώ δεν ψήνομαι να πάμε μαζί. Εσύ θα είσαι εκεί. Τι πετάγεσαι τώρα. Λοιπόν, ωραία. Θα κανονίσουμε. Εσύ θα δουλεύεις εκείνη την ώρα και εγώ θα πίνω βότκες και μπορεί να σε ακούω. Αν δεν θέλω να μιλάω με τον Κωνσταντίνο, ας πούμε. Δηλαδή είναι λίγο οι κανόνες εκεί στο μαγαζί. Παίζεις εκεί την κιθάρα σου, λες εκεί τα όνα σου. Εμείς ακούμε. Άμα θέλει. Να σου πω κάτι. Ναι. Όταν μιλάμε εμείς, θεωρείται δουλειά ό,τι και να λέμε. Τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή με αυτά που λέμε, είναι εργατόρα. Τώρα ξέρω, είναι στο ραδιόφωνο, ναι. Να είναι γενικά, σίγουρα για τώρα. Αυτή τη στιγμή εγώ πληρώνομαι. Και εγώ. Να το ξέρεις. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, αν πάμε στο γραμμένο και δεν συζητήσουμε κάτι για το press, αλλά πάμε στο γραμμένο. Δεν θεωρείτε ότι είναι ένα μέρος των κοινωνικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την απασχόλησή μας στο The Press Project. Ουσιαστικά δουλειά είναι, δηλαδή. Είναι, ναι. Είναι μια σχετικά ευχάριστη δουλειά, πας στο γραμμένο, αλλά όπως και να το κάνεις, εντάξει. Είναι σαν τη φάση που είσαι εταιρεία, ξέρω εγώ, και σε καλεί το αφεντικό σου να φάτε σπίτι, το οποίο θα ήθελες πάρα πολύ, που δεν έχεις καμιά όρεξη να πας, αλλά θα ήθελες πάρα πολύ, εκτός αν δεν είσαι προαγωγή, θα ήθελες πάρα πολύ να μπορείς να πληρωθείς αυτό το δίωρο. Εντάξει, να δούμε πώς μπορούμε να πάρουμε κάποιο bonus, ένα bonus γραμμένο. Γιατί αυτό τώρα ποιος ξέρει, θα είναι και αργά, υπερορίες είναι αυτό. Τέλος πάντων. Σκοφαντία, λοιπόν. Άλλος, ο Καμίλα λέει στα live μου κάθεται πλάτη στη σκηνή. Κάθομαι πλάτη σε σένα γενικά και βλέπω τη σκηνή. Γιατί εσύ μπορεί να μην είσαι στη σκηνή, λέω εγώ τώρα. Ακόμα, λέω εγώ. Να κάνουμε bonding, ρε καθήκια. Μάλιστα, ωραία. Θάνο, να επιστρέψουμε στην επικαιρότητα. Ναι. Βρέχει ακόμα. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Εμφανίσεις του Σπύρου και η πλημμύρα. Να σου πω, ρε Θάνο, με εκείνη την πανδημία έγραψε κάποιος μπράβο, ωραία η συζήτηση χθες. Πρέπει να είναι ο μοναδικός που άκουσε τη συζήτηση εχθές για τα εμβόλια. Και γενικά, κάπως έχει ξεχαστεί αυτό. Θυμάσαι με τον κορονοϊό που συζητάγαμε κάποτε και τα εμβόλια και κάτι τέτοια που συζητάγαμε. Και με όρεξη, θυμάμαι που τα συζητάγαμε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι πιστεύω ότι χρειάζεται τώρα για να ανάψουν λίγο τα αίματα? Μια καραντίνα ακόμα. Μια καραντινούλα. Μια καραντινούλα αμέσως πιστεύω ότι θα στρέψει αφόρμητα το ενδιαφέρον μας στην πανδημία. Ισχύει, αλλά το βλέπω μακρινό το σενάριο για την Αττική. Για άλλες πόλεις δεν έχω καταλάβει πώς θα βγει αυτό που έχουν κάνει. Δηλαδή το όλοι έξω παιδιά τέλειωσε σε πόλεις ή σε περιοχές όπως η Βόρεια Ελλάδα με 50% εμβολιαστική κάλυψη, που ήδη λένε ότι μεθ είναι γεμάτες. Δεν έχω καταλάβει το πώς πιστεύουν ότι θα δουλέψει. Τώρα μπαίνουμε σε κλειστούς χώρους γενικά. Δηλαδή εδώ και μια εβδομάδα. Ναι. Σήμερα δηλαδή είναι μια μέρα που άμα λίγο σήμερα φτιάξει φάση και βγει κάποιο σε κλειστό χώρο θα πάει αναγκαστικά. Δεν... Ναι, ναι. Απλώς ο δικός μου κλειστός χώρος μοιάζει λίγο με ανοιχτό γιατί έχει νερά. Αλλά γενικά αυτή είναι μια μέρα που είμαστε σε κλειστούς χώρους. Εν τω μεταξύ, η φάση αυτή με τους εμβολιασμένους και τους ανεμβολίαστους. Βάλε τα μπέκ, Θάνο. Ναι. Θα έλεγα ότι είναι λίγο. Έβαλες όντως. Όχι, εγώ το κάνω. Α, εντάξει. Δεν είναι πολύ λογικό το να εξαιρούνται οι εμβολιασμένοι από τα μέτρα προστασίας. Ξανακοίταζα χθες εν ώψη της εκπομπής τις οδηγίες. Οι οδηγίες λένε το ακριβώς αντίθετο. Οι οδηγίες λένε εξακολουθούμε να προσέχουμε. Δεν έχει διαπιστωθεί οριστικά, γίνονται ακόμα έρευνες για το κατά πόσο μεταδίδονται στελέχη του ιού και... Οπότε δεν υπάρχει μια οριστική απάντηση γι' αυτό, αλλά γι' αυτό στο μεταξύ εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι προφυλάξεις που ζητούσαμε αυτόν τον καιρό. Δηλαδή μάσκες, αποστάσεις και ούτω καθεξής. Σε εμάς είναι λίγο γιόλο η φάση με τους εμβολιασμένους. Είναι σαν να τρίβουμε στα μούτρα των ανεμβολίαστων ότι κοιτάξτε τι ωραία που είναι η κανονικότητα που χάνεται. Κάπως αυτό είναι το επικοινωνιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Αυτό είναι το υγειονομικό σχέδιο. Το υγειονομικό σχέδιο είναι ότι θα βγάζουμε selfie στην παράσταση του Σπύρου εμείς και θα λέμε ζήτω, έχουμε έρθει εδώ και καλοπερνάμε και εσείς κάτσετε σπίτι και τέτοια. Ναι, όχι αυτό είναι. Καλά, είναι λογικό να έχει... κουράσει η πανδημία. Συζητάμε 1,5 χρόνο τα ίδια. Δηλαδή, τώρα τι να συζητήσεις. Όπως σε μια φάση βγήκε εντελώς η φάση με την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Από εκεί που είχαμε το θέμα με τις μεθ και όλα αυτά, βάλτε μεθ, κάντε προσλήψεις κλπ. Εντάξει, μετά πόσο πια να το πεις. Δεν θα το κάνουν. Τελεία. Τώρα εδώ έχεις και την κούραση του κόσμου. Έχεις την. Εδώ δεν θα βγάλει τον εαυτό μου από αυτό. Ότι. Ο κόσμος έχει βολευτεί σε μια κατάσταση και δεν έχει όρεξη να συζητήσει και για ένα ζήτημα που αποτελεί συλλογικό τραύμα. Ή παρακολουθούμε και λίγο τα ίδια. Έγραψε ο Γεροτζιάφας ένα στάτους που λέει ότι έλεγε στον Γιώργο το Σαχίνη, το δημοσιογράφο, ότι μπορεί να παίξει τις παρεμβάσεις του με την ίδια χρονολογική σειρά τη μία μετά την άλλη. Έχει κουραστεί και αυτός να τα λέει. Τα περσινά. Ναι. Και τώρα βλέπεις ότι βγαίνουν, χτυπάνε καμπανάκια οι ειδικοί. Πόσες φορές θα ασχοληθείς και θα πεις? Τι μου λες, ρε Θάνο. Εσένα σου άρεσε η τοποθέτηση του Γεροτζιάφα με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων? Είναι λίγο απρόσεκτος, πιστεύει. Είναι λίγο... χειρίζεται λεπτά ζητήματα... με μια ρητορική που είναι λίγο οδοστρωτήρας. Κάνω λάθος? Τι να σου πω, θυμάμαι, ήταν ανάρτηση, τι ήτανε? Συμμετοχή σε τηλεοπτική εκπομπή ήταν αυτό για την υποχρεωτικότητα των και που ήταν και που είπε να επεκταθεί, είπε για επέκταση της υποχρεωτικότητας, αλλά... ναι ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, όπως έχει εξελιχθεί αυτή η συζήτηση με τόσους... αστερίσκους ως προς όλα αυτά τα οποία δεν έχουν γίνει, το να στρέφεις την κουβέντα στην απροθυμία του κόσμου και να λες ότι απλώς πρέπει ο κόσμος να πιεστεί να το κάνει και να τελειώνουμε, νομίζω ότι δεν είναι σωστή προσέγγιση. Δεν είναι σωστή προσέγγιση. Έβαλε κάποιος στο chat την χθεσινή συζήτηση από το 1, τη συζήτηση εμβολιασμός, πράξη ευθύνης και αλληλεγγύης. Περίπου στη μία ώρα και έξι λεπτά μιλάω εγώ και μετά μιλάει και ο Ξανθός. Και νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η συζήτηση, πράγματι. Ιδίως η Μπάκα και η Λουρίδα νομίζω ότι είπαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που είναι και ως εκτιστές έως τους ενημερωμένες πολύ και τα είπανε και καλά. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό πέφτει σε μια εποχή όπου υπάρχει αυτή η πανδημική κούραση, δηλαδή δεν παλεύει κανένας να εξακολουθήσει να συζητάει τα ίδια, ακόμη κι αν πεθαίνει κόσμος. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε το αντίθετο από αυτό που γίνεται, δηλαδή να επινοούμε τρόπους για να τα συζητάμε αυτά. Να επινοούμε τρόπους για να εξακολουθήσουμε να κρατάμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων που είναι κρίσιμα για την εξέλιξη της πανδημίας. Αυτό χαιρετίσματα τώρα. Αυτό σίγουρα. Υπάρχει το μεγάλο κενό εδώ. Δηλαδή, κανένας ποτέ δεν ασχολήθηκε, το αντίθετο έχει γίνει, με το να πει στους εμβολιασμένους ότι μεταδίδεις. Μικρότερο ποσοστό μεν, μικρότερη μεταδοτικότητα, αλλά θα προσέξεις και λιγότερο από αυτόν που και αναγνωρίζει ότι έχουμε πανδημία και φοβάται με το εμβόλιο, αυτή την κρίσιμη ομάδα. Είναι τώρα κάπως πολύπλοκο αυτό, γιατί όντως η μετάδοση και από εμβολιασμένους είναι χαμηλότερη, έχει γίνει σημαία των αντιεμβολιαστών, οπότε χρειάζεται προσοχή το πώς θα την συζητήσει κανείς, αλλά δεν μπορείς να κάνεις το κορόιδο. Καλά, και γι' αυτό έγινε σημαία όμως, γιατί εξ αρχής υπόθηκε το Freedom Pass και όλα τα υπόλοιπα, ότι ξεμπερδεύεις μετά το εμβόλιο. Οπότε οι άλλοι είπανε, κάτσε ρε φίλε, δεν ξεμπερδεύεις μετά το εμβόλιο. Νομίζω ότι σε αυτό ισχύει κάτι που ισχύει γενικά για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τον αντίλογο στα επιστημονικά θέματα η κυβέρνηση. Νομίζει ότι μπορεί να αποσιωπήσει ή να γελιοποιήσει όλες αυτές τις απόψεις την ώρα που χρειάζεται κάπως, επειδή δεν μπορείς να τις καταπνίξεις, χρειάζεται κάπως να τις συμπεριλάβεις και να απαντήσεις. Να πεις ότι ναι, υπάρχει, ναι, μεταδίδουν και μεταδίδουν λιγότερο. Οπότε πράγματι υπάρχει μια διάσταση αλληλεγγύης, δεν είναι μόνο ότι γλιτώνεις εσύ, γιατί αν μετέβηδες το ίδιο θα σου λέγανε οι άλλοι ποια αλληλεγγύη ρε φίλε. Αλληλεγγύη ξέρω εγώ ότι δεν θα φορτώνω το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά κατά τα λοιπά τον εαυτό μου προστατεύω, οπότε μπορώ και να μην τον προστατεύσω. Καλά, εντάξει, κακά τα ψέματα και η φάση τώρα με τους νεκρούς παίζει και ρόλο για πάρα πολύ κόσμο το ότι υπάρχει το εμβόλιο, οπότε έχει μπει η ατομική ευθύνη. Ναι. Υπάρχει μέχρι ένα σημείο, προφανώς, έτσι. Υπάρχει αυτό και λες, πώς γίνεται να φτάνεις εκεί πέρα και ενώ υπήρχε λύση να το αποφύγεις. Ναι. Και αυτό δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις. Ναι. Καλά τώρα, εδώ πέρα είναι τα ποσοστά εμβολιασμού, ιδίως στους άνω των 80, είναι αποκαρδιωτικά. Και σε αυτό τώρα, όσο και να κάνουν το άσπρο μαύρο, αυτό είναι ελληνική αποτυχία. Mm-hmm. Είναι ελληνική αποτυχία. Βλέπεις τα συγκριτικά στατιστικά, είμαστε νομίζω 74%, αν θυμάμαι καλά, είναι η κάλυψη στους άνω των 80. Είναι αποκαρδιωτικά. Και είναι και ηλικίες, τις οποίες είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Τέλος πάντων. Μας λέτε ότι θα πεθαίνει κόσμος γιατί θα το γράφει κανείς και ότι έχουμε 100 νεκρούς τη βδομάδα. Δεν έχουμε 100 νεκρούς τη βδομάδα. Έχουμε παραπάνω. Έχουμε γύρω στους 200. Είναι 30 με 40 την ημέρα, έτσι. Ναι. Και είναι στάνταρ αυτά τα νούμερα. Ναι. Έχει φύγει εντελώς από την κουβέντα το αν αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Δηλαδή υπάρχει. Ναι, θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν είχαν κάνει το εμβόλιο. Θα είχαν συντριπτικά μεγαλύτερες πιθανότητες. Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί αν δεν υπήρχαν ελλείψεις εκεί που πήγαν να νοσηλευτούν. Αυτό δεν υπάρχει πλέον στην κουβέντα. Δηλαδή, αυτό, η συζήτηση που κάναμε τέτοια εποχή πριν έναν χρόνο για το ότι βρέθηκε κρεβάτι στη ΜΕΘ, μετά από πόσο. Είναι ένας θάλαμος με 6 μαζί, τι γίνεται. Αυτό δεν υπάρχει. Όταν υπάρχει και έχουμε γράψει σχετικά, είναι η ίδια κατάσταση. το νοσοκομείο της Δράμας είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι εκεί που έλεγε η Κυκίας πέρσι ότι δεν έχει θέμα το νοσοκομείο της Δράμας, έχει θέμα η Δράμα. Το νοσοκομείο της Δράμας ήταν πέρσι με πάρα πολλά προβλήματα, είναι και φέτος με πάρα πολλά προβλήματα. Επίσης δεν έχουν μεθ και τους στέλνουν στη Θεσσαλονίκη, που σημαίνει ότι επιβαρύνεται η Θεσσαλονίκη. Και κάπως έτσι έχει κοκκινήσει όλη η Βόρεια Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι μόνο για επιδημιολογικά δεδομένα, το κόκκινο. Δηλαδή δεν μας νοιάζει εμάς. Νοιάζει τον Τσιόδρα. Βασικά ούτε τον Τσιόδρα νοιάζει τίποτα πλέον. Ναι, εγώ συμφωνώ με αυτό που, με αυτό που μας λέτε. Είναι ο Χρυσοχουντίδης το γράφει, δεν είναι λίγο κάπως που συνηθίσαμε. Εμένα αυτή μου φαίνεται πιο σοκαριστική όψη της δημοσιογραφίας στον καιρό της πανδημίας. Ότι έχει περάσει αυτό στον ντούκου. Ότι έχουν καταφέρει δηλαδή να συζητάμε το μάτι τώρα, που ήταν δύο μέρες, τρεις της πανδημίας. Μιλάμε για 15.000 νεκρούς τώρα και έχουν καταφέρει να συζητάμε το μάτι σαν να ήταν κάτι συνταρακτικό και να μην συζητάμε την πανδημία. Να μην συζητάμε δηλαδή για την ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους νεκρούς. Να είναι φυσικό φαινόμενο αυτό. Το έλα τι θες και το πανηγυρίζουμε που είμαστε καλύτερα από το Βέλγιο. Νομίζω δεν είμαστε πλέον. Ήμασταν 12 φορές, νομίζω δεν είμαστε πια. Όχι, εντάξει, ναι. Θέλω να πω ρε παιδί μου, ως σχήμα λόγου, ότι δεν έχει υπάρξει μια πίεση προς την κυβέρνηση που να λέει γιατί σου πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς αφήνεις να πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που υπήρξε με έναν τρόπο που εγώ τον θεωρώ χυδαίο απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση δεν έχει χρειαστεί να δεχτεί αυτή την πίεση. Mm-hmm. Δεν την έχει δεχτεί αυτή την πίεση. Έχει φροντίσει να είναι κοινωνιακά θωρακισμένη. Mm-hmm. Να απαντάει με ανέδεια ότι και τι θέλατε. Ένα παράδειγμα ήταν, εντάξει, ήταν από τις στιγμές που άγγιξε τέτοια ύψη ή βάθη καλύτερα η ανέδεια που γύρισε μπούμεραγκ. Ήταν μια στιγμή γελιοποίησης για την κυβέρνηση ή τουλάχιστον για ένα μέρος του κόσμου. Αλλά γενικά αυτό μου φαίνεται τρομερό. Λοιπόν, τελειώσαμε, σπίτια σας, τελειώνετε. Πάτε να κάνετε καμιά δουλειά. Άντε. Ναι, έχει πάει 6 και 4. Είναι λοιπόν, η κατάσταση αυτή. Ναι. Λοιπόν, θα σας ξαναπούμε για εκείνη την εμφάνιση εκείνου του τραγουδιστή της μπάντας που είναι σε ένα μαγαζί. Θάνο, είμαι σίγουρος, εντάξει, δεν είμαι και ειδικός στην επικοινωνία, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν γίνεται έτσι. Okay, λοιπόν, εντάξει, να παίξει το σποτ. Σπύρος Γραμμένος, να παίξει το σποτ. Στην Κυψέλη. Να παίξει το σποτ. Τώρα που το βρήκαμε θα παίζει κάθε μέρα. Είναι να μην μας δώσετε εμάς για φήμιση. Θα τα ακούτε και στον ύπνο σας. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Γεια χαρά, ο Σπύρος είμαι, από την πάντα του Σπύρου του Γραμμένου, ο τραγουδιστής. Ναι, πήρα να σας πω ότι κάθε Σάββατο από 16 Οκτωβρίου ως τα τέλη του Νοέμβρη θα είμαι στον Ορφέα, στην Κυψέλη. 9.30 ώρα ξεκινάμε και έχουμε, δυστυχώς έχουμε είσοδο, ναι, 6 ευρώ. Φωκίωνος Νέγρη 25, Ορφέας, Κυψέλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-866-8544. 210-866-8544. Και δεν ξεχνάω την εικόνα σου.